بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مشہور حدیث ہے جو آپ نے یقیناً اس سے پہلے سنی اور پڑھی ہوگی، اس کے الفاظ یہ ہیں: بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغرباء۔ اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور دوبارہ وہ اجنبی ہو جائے گا، تو مبارک ہو اجنبیوں کے لیے۔ اس حدیث میں اسلام کے اجنبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس دین کی بنیاد قرآن ہے، اور قرآن ایک محفوظ کلام ہے، یعنی اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، تو پھر بھی کیوں فرمایا کہ دین اجنبی ہو جائے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اجنبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین لامعلوم ہو جائے گا۔ لامعلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب قرآن محفوظ ہے تو لامعلوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کچھ اہم پہلو ایسے ہیں جو کسی وجہ سے اجنبی ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، اس کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ جیسے اس ملک میں مثلا غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی دعوت دینا ہے، اس ملک میں جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دعوت پہنچانا ہے، یہ دین کا ایک نہایت ہی اہم فریضہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اس ملک میں بار بار ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی یعنی غیر مسلموں کی طرف سے کسی خطرے کا ایشو ایک پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ حال میں مثال کے طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پیدا ہوا، اس طرح کے کسی ایشو پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، کروڑوں روپے کے چندے ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس ملک میں یہ کہہ کر کھڑے ہوں کہ ہمیں غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی دعوت پہنچانی ہے، تو آپ کے پیچھے 100 آدمی بھی کھڑے نہیں ہوں گے، بلا اس میں کوئی شک نہیں، جب کہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ ہندو مسلم فساد ہوتا ہے تو کروڑوں روپے کا چندہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس پر چندہ کیجئے کہ بھائیوں ہمیں ہندی زبان میں اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا ہے چھاپ کر کے، تو کوئی چندہ ہوتا ہے چندہ دینے والا نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی اہمیت لوگوں کو معلوم ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلم کے مقابلے میں ہمارے قومی حقوق، غیر مسلم کے مقابلے میں ہمارے قومی حقوق، یہ خوب خوب لوگوں کو معلوم ہے۔ بلا شبہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ غیر مسلم قوم جو ہے اس کے مقابلے میں اس کی طرف سے کچھ خطرات پیدا ہوں، اس کی طرف سے ہمارے کچھ قومی مسائل پیدا ہوں، اس کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوں، تو یہ بھی ایک کام ہے۔ لیکن بلا شبہ اس سے بھی زیادہ بڑا کام یہ ہے کہ ان غیر مسلموں کو جو یقین اللہ کے بندے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، انہیں اسلام کی دعوت پہنچائی جائے۔ لیکن اس ایشو پر اگر آپ کھڑے ہوں تو کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ پہلو اسلام کا کہ اسلام کی دعوت دوسری قوموں تک پہنچائی جائے یہ اجنبی ہو گیا ہے, اس کی اہمیت لوگوں کو نہیں معلوم ہے, اس کا ثواب لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے اس حکم میں کیا کیا نصرتیں اس کی آتی ہیں انہیں پتہ نہیں ہے اس بات کا. کچھ چیز لوگوں کو معلوم ہے اور کچھ دوسری چیز لوگوں کو نہیں معلوم ہے. یہی مطلب ہے دین کے اجنبی ہونے کا. اس دور میں یعنی پچھلے 50 برس کے اندر, یعنی پچھلے 50 سال کا میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم آپ اس کو جانتے ہیں, ہمارے آپ کے سامنے یہ 50 سال گزرے ہیں. پچھلے 50 سال کے اندر آپ دو بہت ہی نمایاں واقعے کو دیکھ سکتے ہیں جس کا میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں دعوت کے سلسلے میں. مثلاً ایک کتاب لکھی گئی جس کا مصنف ایک غیر مسلم تھا, پروفیسر آرنلڈ. اس کتاب کا نام ہے پریچنگ آف اسلام, دعوت اسلام. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کتاب بھی پریچنگ آف اسلام ہے پچھلے 1000 سال کے اندر بھی نہیں لکھی گئی. لیکن لکھا کس نے کہ غیر مسلم نے. اس میں یہ دکھایا ہے اس نے کہ اسلام کی اصل طاقت اس کی دعوت ہے. مثال کے طور پر اس نے بہت تفصیل سے یہ دکھایا ہے بات کہ عباسی سلطنت کا زمانہ جبکہ مسلمان چھائے ہوئے تھے عالم پر, تاتاری اٹھے اور تاتاریوں نے پورے مسلم طاقت کو تحس نحس کر دیا, تحس نحس کر دیا. اس کے بعد اسلام دوبارہ زندہ ہوا تو کیسے؟ دعوت کے ذریعے سے. یعنی دعوت کی طاقت نے ان تاتاریوں کو کیپچر کر لیا, ان کو مسخر کر لیا, ان کو اسلام کے حلقے میں شامل کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو اسلام کے دشمن تھے وہ اسلام کے علم بردار بن گئے. وہی لوگ جنہوں نے سمرقند سے بخارا تک تمام مسجدیں ڈھا دی تھیں, سمرقند سے اٹھے اور بخارا تک پہنچے, یہ سمرقند سے اس سے اور بغداد تک پہنچے. سمرقند سے بغداد تک جن لوگوں نے مسجدیں ڈھا دی تھیں انہی کے پوتوں نے دوبارہ وہ مسجدیں بنائی. یہ وہ لکھتا ہے جن لوگوں نے سمرقند سے بغداد تک کی مسجدیں ڈھا دی تھیں انہی کے بیٹوں اور پوتوں نے دوبارہ مسجدوں کو بنایا اور اس میں اذانیں دی. یہ معجزہ ظاہر ہوا دعوت کے ذریعے سے. بلا شبہ اتنی قیمتی کتاب ہے وہ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1000 برس کے اندر ایسی کتاب میں لکھی گئی کہ کس طرح اسلام کی دعوت اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ بڑی سے بڑی طاقت مسخر کر لیتی ہے. لیکن جب یہ کتاب چھپی تو آپ تعجب کریں گے کہ یہ کہا گیا کہ یہ کتاب انگریزوں کی سازش کے تحت لکھوائی گئی ہے, اور آج تک بھی یہ کتاب مسلمانوں کے اندر اہمیت اختیار نہ کر سکی. ابھی بھی انگریز کی سازش کے تحت لکھوائی گئی ہے. یعنی جس زمانے میں یہ کتاب چھپی تھی اس زمانے میں مسلمانوں کی لڑائی چل رہی تھی انگریزوں سے, سیاسی لڑائی. تو لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو سیاست کے محاذ سے ہٹانے کے لیے یہ کتاب لکھوائی گئی ہے تاکہ مسلمان دعوت کے کام میں مشغول ہو جائیں اور انگریزوں سے سیاسی لڑائی نہ لڑیں. تو سیاست کے محاذ سے ہٹانے کے لیے یہ کتاب لکھوائی گئی ہے. یہ اتنی بڑی بات کہی گئی جبکہ اس میں کوئی ایک بھی, میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں, کوئی ایک سطر بھی ایسی نہیں جو اسلام کے خلاف ہو, ایک سطر بھی ایسی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ کتاب جسے لکھی تھی وہ ایک عجیب غریب آدمی تھا. یعنی وہ سمجھ لیے کہ وہ بظاہر تو اس کا نام آرنلڈ تھا لیکن وہ اتنا زیادہ اسلام سے متاثر ہو چکا تھا کہ اس کے بارے میں عرض کروں کہ علی گڑھ وہ آیا تو عربی زبان ایک لفظ نہیں جانتا تھا. وہ علی گڑھ میں پروفیسر تھا, وہ اس کو شوق ہوا عربی زبان پڑھنے کا. یعنی یہ کتاب جو اس نے لکھی اس کتاب کے لیے اس نے عربی, ترکی, فارسی, یعنی انگریزی کے علاوہ, انگریزی میں جو لٹریچر ہے اس کے علاوہ اس نے عربی, فارسی, ترکی ان تینوں زبانوں سے بخوبی استفادہ کیا برسا برس تک. اور ابھی کیسے پڑھی اس نے کہ مولانا شبلی نعمانی اس زمانے میں علی گڑھ میں استاد تھے, ان سے یہ طے ہوا کہ آپ اس کو عربی پڑھائیے اور میں آپ کو فرانسیسی پڑھاؤں گا. وہ فرانسیسی بھی جانتا تھا وہ شخص. تو وہ شخص مولانا شبلی نعمانی کے مکان پر آتا تھا روزانہ اور عربی پڑھتا تھا. مولانا شبلی نے لکھا ہے کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ پروفیسر آنر دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں, دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جب وہ پہنچے میرے مکان پر تو میں نے پوچھا کہ آپ دوڑ کیوں رہے تھے, تو انہوں نے گھڑی دیکھ کر بتایا کہ آج مجھے گھر سے چلنے میں 5 منٹ دیر ہوگی, تو میں دوڑا تاکہ میں اس 5 منٹ کو میک اپ کر سکوں اور آپ کے یہاں ٹھیک وقت پر پہنچوں. یعنی 4:15 پر اگر وقت مقرر تھا اور وہ شخص چلا 4:05 پر, تو 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کا سفر طے کرنے کے دوڑا وہ شخص. اس طرح سے عربی پڑھی. اور آپ تعجب کریں گے کہ مولانا شبلی اس قابل نہ ہو سکے کہ فرانسیسی زبان میں ایک خط بھی پڑھ سکیں یا لکھ سکیں, لیکن اس شخص نے اتنی محنت کی کہ مولانا سید سلیمان ندوی نے ان پر مضمون لکھا تھا اس کے مرنے کے بعد, کہ عربی میں اتنی صلاحیت پیدا کی کہ ایک پڑھتا اس نے خط, وہ عربی میں خط لکھنے لگا. تو مولانا سید سلیمان ندوی کو خط عربی میں لکھتا تھا وہ شخص. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ان کا خط آیا, تو اس میں ایک لفظ اس میں کہا تھا کہ میری بیوی آپ کو سلام کہتی ہے, یہ جملہ کہنا تھا. تو اس نے لکھا تھا کہ وہ حلیلتی تقر و کس سلام. تو مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا کہ اگر ہمارا کوئی مولوی لکھتا ہندوستان کا, تو لکھتا کہ وہ زوجتی تو سلم علیہ, اس بات کو کہ میری بیوی آپ کو سلام کہتی ہے, اس کے لیے وہ لکھتا وہ زوجتی تو سلم علیہ. یہ عربی نہیں ہے, یہ اردو ہے. لیکن اس نے جو لکھا کہ وہ حلیلتی تقر و کس سلام, یہ خالص عربی انداز تھا. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کیا فرق ہے دونوں جملوں میں. جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ زوجتی تسلم علیک عربی الفاظ ضرور ہیں لیکن عربی نہیں ہے. لیکن وہ حلیلتی تقر و کس سلام یہ عربی ہے. اتنا زیادہ عربی سیکھی اس نے. اور وہ مولانا شبلی نے لکھا ہے کہ ان کا اس زمانے کے آدمی تھے جبکہ ہوائی جہاز نہیں وجود میں آیا تھا, تو مولانا شبلی نعمانی اور یہ ہندوستان سے سفر پر روانہ ہوئے. مولانا شبلی نعمانی ترکی جا رہے تھے, وہ شخص لندن جا رہا تھا, تو سوئس تک ساتھ ہوا ان کا. سوئس سے وہ مجھے یاد نہیں کہاں تک ساتھ ہوا, لیکن بہرحال سمندری جہاز میں ساتھ ہوا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر جہاز وہ ایک موقع پر سمندر میں طوفان آ گیا اور سمندر ہلنے لگا اور جہاز بالکل ڈواڈول ہو گیا. کپتان نے اعلان کیا کہ زندگی خطرے میں ہے, تو سارے جہاز میں کوہرام مچ گیا. مولانا شبلی نے لکھا ہے کہ اس وقت جب کہ سارے جہاز میں لوگ سراسیما تھے اور گھبرایا ہوا تھا ہر آدمی, میں گیا پروفیسر آرنل کے کیبن میں دیکھنے کے لیے ان کا کیا حال ہے. تو اس وقت وہ کتاب پڑھ رہے تھے, یہ شبلی نعمانی کی شہادت ہے, کتاب پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ سارے لوگ پریشان ہیں اور آپ کتاب پڑھ رہے ہیں, تو اس نے جواب دیا کہ زندگی کے جو چند لمحات حاصل ہیں اس کو میں کیوں ضائع کروں. یہ شخص ہے جس نے ٹیچنگ آف اسلام لکھی. یہ قصے میں نے اس لیے بتایا کہ کتنا درد تھا اس شخص کے اندر, کتنا علمی آدمی تھا وہ شخص. حقیقت یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان تھا, اگرچہ نام نہیں بدلا اس نے اپنا. اس نے کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام, اور بلا شبہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنی عظیم شان کتاب ہے وہ کہ 1000 برس میں اس موضوع پر اسلام کی دعوت, بحث دعوت کے اسلام کی اتنی بڑی قوت ہے, اس پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی سی, اتنی جاندار کتاب. اتنی محنت کی اس شخص نے, آپ غور کیے کہ عربی کو اس نے فعلا فعلا فعلو سے شروع کیا, اتنی زبردست لیاقت پیدا کی کہ سید عثمان ندوی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا مولوی ایسے عربی نہیں لکھے گا. اس نے کتاب لکھی, اس کتاب کے لیے فرانسی زبان, انگریزی زبان, ترکی زبان, فارسی زبان, عربی زبان, کچھ اردو بھی سیکھی تھی انہوں نے. اتنی زبانوں سے اس نے مواد جمع کر ایک کتاب لکھی. حق کہتے ہیں کہ ویسی کتاب ہمارے علماء نے ایک بھی نہیں لکھی, میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ انگریز کی سازش کا نتیجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت اجنبی ہو گئی ہمارے درمیان. جھوٹی لڑائی تو ہم جانتے ہیں لیکن دعوت کو ہم نہیں جانتے. جو چھوٹی لڑائیاں ہوا کرتی ہیں روزانہ ہمارے ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، اس کے لیے کروڑوں چندے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دینی کام ہے، اور یہ ہمیں پتہ نہیں کہ دعوت بھی کوئی دینی کام ہے. کیوں؟ اس میں بھی، اس کے پیچھے بھی ایک گہرا راز ہے. دیکھیے، دائی بننے کے لیے مدعو سے محبت کرنی پڑتی ہے، اور قومی لڑائی لڑنے کے لیے مدعو سے نفرت کافی ہے. یہ ہے راز اس کا. آپ نفرت کرنا سب سے آسان کام ہے، محبت کرنا سب سے مشکل کام ہے. یہ ہے راز اس کا. قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان آدم سے کہا کہ تم جاؤ، تو فرمایا کہ وہ ان بعضکم لبعض عدو، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یہ دشمن ہونا کسی کا، کسی سے نفرت کرنا، یہ خالص شیطانی فعل ہے، خالص شیطانی فعل ہے، اور سب سے آسان فعل ہے. کسی سے دشمنی کرنا، کسی سے نفرت کرنا، اس سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں ہے، اور کسی سے محبت کرنا اس سے زیادہ مشکل، اس مشکل کوئی کام نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں ہمیشہ ہی تلخیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، چاہے مسلمان مسلمان ہوں، چاہے مسلمان اور ہندو، تلخیاں ہوتی ہی ہوتی ہیں. باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، بہو اور بہو کے درمیان، ساس اور بہو کے درمیان، محلے والوں کے درمیان، یعنی شکایت کے اسباب تو پیدا ہونے ہی ہیں. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک شخص میں سوال نہیں کہہ سکتا کہ اسے گھر میں تلخیاں نہیں ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس گھر میں تلخیاں نہیں ہیں، اس کے محلے میں تلخیاں نہیں ہیں. اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، کیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے تو کھڑا ہو کر وہ کہے کہ میری تلخیاں نہیں ہیں کسی سے. آپ ہندو کی بات کر رہے ہیں، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. لوگ ہندو کی شکایت کر رہے ہیں، میں آپ میں سے پوچھتا ہوں کہ کوئی شخص ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ میری مسلمان بھائی سے کوئی تلخی نہیں ہے؟ کوئی ہے تو کھڑا ہو. اس دنیا میں چاہے آپ مسلمان سے مسلمان سے معاملہ ہو، چاہے تہجد گزاروں سے معاملہ ہو، شکایت پیدا ہوگی، تلخیاں پیدا ہوں گی. اسی لیے نفرت آسان ہے، کیونکہ نفرت کے اسباب موجود ہیں. نفرت کرنے کے اسباب موجود ہیں کیونکہ تلخیاں موجود ہیں، شکایتیں موجود ہیں، حق تلخیاں موجود ہیں. اور محبت، محبت کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، اس سے تلخیوں کو برداشت کرنا پڑے گا، شکایتوں کو پی جانا پڑے گا، نقصانات کو اس طرح سے اندر پی لینا ہو جیسے کہ وجود میں نہیں آئے کہیں، نقصان ہوا نہیں کہیں کسی کا نقصان. یعنی آلریڈی جو اسباب موجود ہیں ان پر کھڑے ہونے کا نام ہے نفرت کرنا، اور آلریڈی جو اسباب موجود ہیں انہیں کچل ڈالنا، اس کا نام ہے محبت کرنا. یہی وجہ ہے کہ دعوت اجنبی ہو گئی ہمارے درمیان، کیونکہ دائی بننے کے لیے محبت کرنا پڑے گا، محبت کرنا مشکل ترین کام ہے. یہ ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. یہ کوئی تقریر نہیں ہے. دین کا وہ حصہ اجنبی کیوں ہو جاتا ہے، پر دین کا دوسرا حصہ اجنبی کیوں نہیں ہوتا؟ دین کا جو حصہ آسان ہے، دین کا جو حصہ اپنے سینے کے جذبات کو کچلے بغیر ہم کر سکتے ہیں، وہی اجنبی نہیں ہوتا ہے. ہندو مسلم مسئلہ کھڑا کرنا، اس کے لیے اپنے جذبے کو کچلنا نہیں پڑتا، کیونکہ جو تلخیاں موجود ہیں آلریڈی، ان تلخیوں کو ہوا دیجئے اور ہندو مسلم مسئلہ کھڑا ہوا ہے. نعرے لگائیے اور لوگ جمع ہیں آپ کے پیچھے، چندہ مل رہا ہے آپ کو. یعنی ایک مسئلہ فساد ہوا، فساد ہوا تو فساد کی خبریں چھپی اخبار میں اور چرچا ہوا اس کا، بڑھ چڑھ کے ہوتا ہے ہمیشہ. یعنی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یک طرفہ طور پر خبریں چھپتی ہیں. ہمارا اخبار جو ہے، ہمارا جو مقرر ہے، وہ کچھ بھی نہیں بتاتا کہ مسلمان نے کیا کیا، مسلمان نے کیا شرارت کی، مسلمان نے کیا پرووک کیا، مسلمان نے کیا اسباب پیدا کیا. کچھ بھی ذکر نہیں کرے گا ہمارا لیڈر، ہمارا اخبار یک طرفہ طور پر ہندو کی بات کہے گا کہ ہندو نے یہ کیا، پولیس نے یہ کیا، حکومت نے یہ کیا، یک طرفہ طور پر. تو ظاہر ہے کہ نفرت کے اسباب جمع ہو گئے. دوسری سائڈ کا آپ کو پتا نہیں ہے کہ مسلمان نے کیا کیا تھا. یعنی جب بھی جھگڑا ہوا تو کچھ مسلمان نے بھی کیا، اس کو نہیں بتائے گا ہمارا لیڈر، ہمارا اخبار، ہمارے لوگ. اور جو کچھ ہندو نے کیا اس کو بڑھا چڑھا کر بتایا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ جب ایک غیر قوم نے آپ کے ساتھ کیا اور اس کو بڑھا چڑھا بتایا جائے گا تو نفرت تو پیدا ہی ہونی ہے, اس نفرت پر آپ کھڑے ہو جائیے اور خوب چندہ بھی مل رہا ہے, عوام بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو نفرت کی بنیاد پر کھڑا ہونا سب سے آسان کام ہے. اس لیے دین کے وہ اجزاء جن میں کہ نفرت والے کام ہونے کے باوجود دینی جواز ملتا ہے, دین کے وہ اجزاء جو حقیقتا نفرت کے تحت اٹھے ہیں, یعنی دین کے نہیں بلکہ میں یہ کہوں کہ قومی زندگی کے وہ اجزاء, یعنی ہماری ایک قوم ہے, اس قوم کچھ مسائل ہیں, ان مسائل کے کچھ پہلو ہیں, تو قومی زندگی کے وہ مسائل جن میں دینی جواز بھی مل رہا ہے اور وہاں نفرت کی بنیاد پر مقبولیت مل رہی ہے, نفرت کی بنیاد پر چندے مل رہے ہیں, یہ اجزاء ہمیشہ اجنبی نہیں ہوتے, ہمیشہ معروف رہتے ہیں, کیونکہ جو موجود اسباب ہیں آلریڈی انہیں پر ہمارا لیڈر کھڑا ہوتا ہے. تو نفرت کا اسباب موجود ہیں اور کھڑے ہو جائیے اور اس کے بعد وہ, تو یہ کبھی بھی غیر معروف نہیں ہوں گے. یہ اجزاء معروف وہ اجزاء ہوں گے جن میں کہ محبت کرنا پڑے, کیونکہ محبت کرنے کے معنی ہے کہ جو اسباب موجود ہیں ان اسباب کو کل کرنا پڑتا ہے, کل کرنا پڑتا ہے. تو کون ہے جو اپنے جذبات کی قربانی دے, اپنے سینے کے ابلتے ہوئے بھونچال کو دفن کرے, کون ہے اس کے لیے؟ یہی وجہ ہے کہ دعوت اجنبی ہو گئی. جس انگریز نے ہم سے حکومت چھین لی تھی, کیا دائی اگر بنتے اپنی تنہائیوں میں اس کے دعا کرنی پڑتی, کون تھا اس کے لیے تیار؟ یعنی ہماری عظمت چھین لی, ہمارا آنر چھین لیا, ہمارا پرائڈ چھین لیا, ہماری حکومت چھین لی, یہ تھا انگریز. اب ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی انگریز کو دعوت دو. انگریز کو دعوت دو کہ معنی کیا ہیں؟ انی لکم ناصرون امین بنو. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر یہ کہتا تھا اپنی قوم سے کہ میں تمہارا ناصر ہوں. ناصر کے معنی ہیں خیر خواہ, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, یعنی میرے دل میں تمہاری محبت ہے, میں تم کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. تو وہ انگریز جس نے آپ کا پرائڈ چھینا تھا, جس نے آپ کی حکومت چھینی تھی, جس نے آپ کا یعنی قومی جو غلبہ تھا وہ چھینا تھا آپ سے, اس کے بارے میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اسے مدعو بناؤ, دائی پر کر کھڑے ہو. اس بانی یہ کہہ رہا ہے کہ جس قوم نے تم کو برباد کیا ہے اس کی محبت کرو, اس کے خیر خواہ بنو, اپنی تنہائیوں میں دعا کرو کہ خدا اس کو جہنم سے بچائے. کس کا دل گردہ تھا کہ اس کے لیے کھڑا ہو؟ کس کا دل گردہ تھا؟ آج بھی کس کا دل گردہ ہے؟ اس لیے کہہ دیا گیا کہ انگریزوں کی سازش سے, بخدا اس کے پیچھے شیطان بول رہا ہے اس لیے جملہ کہا, لیکن سارے قوم نے کہا یہ, اور وہ قوم اور وہ کتاب ڈسکارڈ ہو کر رہ گئی. میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی کچھ ایسی کتاب کو پڑھے, کسی ایک سطر کے بارے میں ثابت کرے کہ غیر اسلامی ہے اس کے اندر کوئی بات. پریچنگ آف اسلام, میں یہ پریچنگ آف اسلام کی پریچ نہیں کر رہا ہوں, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دعوت اجنبی ہو گئی ہمارے درمیان. اجنبی کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ دعوت دینے کے لیے ہمیں اپنے حریف سے, اپنے حریف کا خیر خواہ بننا پڑے گا, اپنے حریف سے محبت کرنی پڑے گی. یہ ہے راز. آپ ذرا وہ لمحہ غور کیجیے, دعوت کیا چیز ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ اس لمحے کا غور کیجیے جب مکے میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور خدیجہ کا انتقال ہو گیا. پیغمبر اسلام کے لیے عجیب لمحہ تھا. خدیجہ تو تھی وہ آپ کی معاشی کفیل تھی, اور ابو طالب جو تھے وہ آپ کے قبائلی دور میں آپ کی پناہ تھی. اس وقت ہر آدمی کسی کی پناہ میں رہتا تھا, وہ پولیس نہیں تھی, فوج نہیں تھی, حکومت نہیں تھی, قبائلی سرداروں کی پناہ ہم لوگ رہا کرتے تھے, لیکن پروٹیکشن ان کو جو ہوتا تھا وہ قبائلی سردار کا ہوتا تھا. اس وقت جب کہ مکے میں آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے, خدیجہ بھی انتقال کر گئی اور ابو طالب بھی انتقال کر گئے, پیغمبر تنہا ہے. اس کے بعد آپ جاتے ہیں, ابو طالب کی جگہ پر ابو لہب آ گیا جو آپ کا دشمن, سب سے بڑا دشمن تھا. ابو لہب نے انکار کر دیا کہ میری پناہ محمد کو نہیں حاصل ہوگی. اس زمانے میں پناہ واپس لے لینے کے معنی یہ ہیں کہ ارشد قابل اس کا اگر مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے, تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ معاملہ تھا. یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیے, ایک حکومت ہند اعلان کر دے کہ جو لوگ اس مسجد قدسیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں چاہے جو بھی کرو, ہماری پولیس اس کو پکڑنے نہیں جائے گی. کیا آپ جان بچ سکتے ہیں؟ تو اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کروایا. طائف آپ اس لیے گئے تھے کہ طائف میں عبدیالیل اور چند اور لوگ جو آپ کے رشتہ دار تھے دور کے، ان سے یہ کہیں کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو تاکہ ان کی پناہ کے تحت آپ مکے میں رہ سکیں. انہوں نے انکار کر دیا. بڑے ہی عجیب لمحہ ہے، وہ پڑھیے آپ اس وقت سیرت کی کتابوں میں، بہت عجیب لمحہ ہے کہ انہوں نے طائف کے لڑکوں کو اکسا دیا آپ کے پیچھے، جس طرح سے کوئی دیوانے کے پیچھے لڑکے دوڑتے ہیں اس طرح سے لڑکے دوڑے اور پتھر مارا، آپ زخمی ہو گئے. وہ انسان جس کے لیے مکے میں پناہ نہیں تھی، وہ انسان جو پیدل چل کے طائف گیا تھا اور طائف والوں نے انکار کر دیا آپ کا ساتھ دینے سے اور لڑکوں کو پیچھے کر دیا تو پتھر مارتے تھے، جسے دیوانوں کو پتھر مارتے تھے دیوانوں کو، اور پھر وہاں سے واپس آ رہا ہے. وہ کہنے کیسا عجیب لفا تھا کہ زمین آسمان کی حرکت رک جائے. اس وقت جبریل کی صورت دکھائی دی، فضا میں جبریل کی صورت دکھائی دی اور جبریل نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے ملک الجبال کو بھیجا ہے، پہاڑوں کے فرشتے کو ملک الجبال کو بھیجا ہے، یہ حاضر ہے ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ میں حاضر ہوں، اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو میں پڑک دوں ان کے اوپر. غور فرمائیے کیسا عالم تھا وہ، کیسا عالم تھا وہ. یعنی اس وقت آپ جو دعا فرمائی تھی اس دعا میں یہ جھلکتے ہیں وہ آپ کے جذبات، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم الیک بشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس یا ارحم الراحمین، خدا میں تجھے شکایت کرتا ہوں اپنے کمزور ہونے کی اور اپنے بے اسباب ہونے کی اور اس بات کی کہ میں دنیا کے نظر میں بے حقیر ہو گیا ہوں، کوئی طاقت نہیں میری دنیا کے نظر. اللہم الیک بشکو ضعف قوتی الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. یہ لمحات تھے. تو فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ اگر کہتا ہے کہ آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو پڑک دوں اس قوم کے اوپر، سرکش قوم جو ہے، کیا جواب دیا آپ نے؟ آپ فرمائے کہ نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ کس نسل پیدا ہوگی وہ اسلام قبول کرے گی. یہ ہے داعی کا دل، کتنا کس میں دل گردہ ہے کہ یہ دل پیدا کرے اپنے اندر، کہ جو پتھر مارے اسے دعا کرے، جو خون بہائے آپ کے اندر اس کے لیے آپ محبت کا دریا بہائیں اس کے لیے، کس کے اندر دل گردہ ہے؟ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے بخدا جس کے بنا پر یہ کہا گیا یہ کتاب، کہ یہ کتاب انگریز نے سازش کی طرح دکھائی ہے، کیونکہ اس کتاب کو ماننے کے معنی تھے کہ آپ انگریز سے محبت کریں، اپنی تنہائیوں انگریز سے دعا کریں. یہ ہے راز. ہم نے جو رسالہ نکالا ہے، رسالہ اس لیے نکالا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نسل پیدا ہو دوبارہ جو اپنے موضوع سے محبت کر سکے، کیونکہ جب تک آپ محبت نہیں کریں گے آپ دعوت نہیں پہنچا سکتے. یعنی تعجب کی بات ہے، ابھی چند روز پہلے کی بات ہے جو میں دلی میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، بہت پڑھے لکھے، یعنی ایم اے ہیں وہ اور عربی بھی جانتے ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی، ایک جماعت کے ذمہ دار ہیں وہ. تو اسی قسم کی باتیں ہونے لگیں. میں نے کہا کہ صرف آپ لوگ دعوت کی عجیب بات ہے، ہر آدمی دعوت کی بات ہی بولتا ہے، ہر آدمی دعوت اسلامی کی بات بولتا ہے. تو انہوں نے دعوت کی بات بھی بولی اور اسی کے ساتھ انہوں نے ہندوؤں کے خلاف جو مطالبات کی مہم ہے اس کی بھی تائید کی. تو میں نے کہا کہ اگر ہم ہندوؤں کے سامنے اللہ کے دین کی دائی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے قومی مطالبات کو چھوڑنا پڑے گا، مطالباتی مہم ختم کرنا. تو وہ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو. یعنی رسالہ جو کام کہہ رہا ہے کرنے کے لیے دعوت کا وہ بھی ہو اور ہم جو مطالبات کی مہم چلا رہے ہیں وہ بھی ہو, دونوں ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ بخود آئی میرے دفتر میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مخالف نہیں ہیں, آپ کے آپ جو دعوت کی بات زور دیتے ہیں تو ہم مخالف نہیں ہیں, اس کے کام ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ ایسی بات ہے کہ اگر ایک تاجر کے پاس آپ جائیں, ایک سچا تاجر, جھوٹا تاجر نہیں, بہت سے جھوٹے تاجر بھی ہوتے ہیں جو دکانیں کھولتے ہیں صرف اس لیے کہ بند ہو جائے, پیسہ لگاتے ہیں دکانوں میں صرف اس لیے کہ انہیں گھاٹا ہو, میں ان کی بات نہیں کرتا. سچے تاجر جو پیسے لگاتے ہیں نفع کمانے کے لیے, دکان کھولتے ہیں اس کو چلانے کے لیے, سچے تاجر. تو کسی تاجر کے پاس آپ جائیں اور اس سے کہیں کہ بھائی دیکھو کہ تم سودا بھی بیچو اور گاہک سے جھگڑا بھی کیا کرو, کوئی حرج نہیں ہے, دونوں کام کیا کرو ساتھ ساتھ, کہ سودا بھی بیچو اور جھگڑا بھی کرو گاہک سے. تو جواب کیا دے گا وہ کہ جناب علی آپ اپنا داخلہ کسی امراض دماغی کے اسپتال میں کرا لیں, کیونکہ سودا بیچنا اور جھگڑا کرنا گاہک سے دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے. ایک جھوٹا میں نے جھوٹا لفظ استعمال کیا, جھوٹا تاجر ایسا کر سکتا ہے, لیکن ایک سچا تاجر اسے سودا بیچنا ہے وہ جانتا ہے کہ گاہک سے کٹا جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے. جو تاجر یہ چاہتا ہے کہ دکان سے نفع کمانا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا ہے گاہک سے. ایک جھوٹا تاجر یہ جملہ بول سکتا ہے کہ کیا ہے, جھگڑا بھی کریں گے اور نفع بھی کمائیں گے, دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں سکتی. تو یہ کہنا کہ دعوت بھی دیں گے اور قومی مطالبات کی مہم بھی چلائیں گے, دونوں بات کہنا ایسا ہی ہے جیسے دکاندار سے کہا تم جھگڑا بھی کرو اور نفع بھی کماؤ دکان سے, ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. بات اگر آپ کو اللہ کا دین کا دائی بننے کا کریڈٹ لینا ہے اللہ کے ہاں, اگر آپ کو یہ عزیز ہے کہ خدا آخرت میں آپ کو شاہد کے درجے میں کھڑا کرے, آپ کو دائی کا کریڈٹ دے اللہ تعالیٰ آخرت میں, تو لازماً آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی کہ قومی مطالبات کی مہم ختم کریں, آپ قومی احتجاج کی مہم ختم کریں, آپ بالفاظ دیگر ہندو سے نفرت کو ختم کریں, آپ عیسائی سے نفرت کو ختم کریں, آپ کیونکہ نفرت کو ختم کیے بغیر آپ دائی نہیں بن سکتے. یہ ہے اصل معاملہ, یہ ہے اصل معاملہ. جتنی دعوتیں ہیں وہ سب نفرت کی زمین پر کھڑی ہوئی ہیں, ہماری دعوت محبت کی زمین پر لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتی ہے, یہ ہے سارا مسئلہ. بخدا مجھے آج تک کوئی انسان نہیں ملا جو یہ ثابت کیا ہو, جس نے اللہ تعالیٰ کہ فلاں سطر جو ہے اس قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے خلاف ہے, اگرچہ بے شمار لوگ مخالفت کرتے ہیں. میرے علم میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس نے آپ کو مجھ سے یہ کہا ہو کہ تو نے فلاں سطر جو لکھی ہے رسالہ میں وہ قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف ہے. مخالفت کرتے ہیں, مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ رسالہ جس پیغام کو دینا چاہتا ہے اس پیغام کے لیے لوگوں کو محبت کی زمین پر کھڑا ہونا پڑے گا, اور کھڑے ہوئے ہیں نفرت کی زمین پر, یہ ہے سارا مسئلہ. کیسے ہٹائے اپنے آپ کو کوئی آدمی, کیسے سینے میں جو نفرت کے جذبات ابل رہے ہیں کیسے کچلے اس کو آدمی, کیسے کچلے؟ دیکھیے ایک لفظ میں اگر میں کہوں کہ دائی بننے کے لیے کیا مطلوب ہے, ایک لفظ, ایک بالکل سادہ سے لفظ میں, انتہائی سادہ سے لفظ جو ہر جاہل بھی سمجھ لے, اگر میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ دائی وہ ہے جو مدعو کے لیے اپنی تنہائیوں میں دعا کرنے لگے. اپنی رات کی تنہائیوں میں آپ ہندو کے لیے دعا کریں, رات کی تنہائیوں میں عیسائیوں کے لیے دعا کریں, بخدا اسی وقت آپ دائی ہیں ورنہ آپ دائی نہیں. ایک لفظ میں کرائٹیرین, ایک لفظ میں پہچان یہ ہے کہ آپ دائی ہیں, آپ شاہد ہیں, یعنی اللہ کے وہ خاص الخاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دعوت والا کریڈٹ دے گا آخرت میں. یہ بہت ہی خاص الخاص بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں, خاص الخاص بندے. دیکھیے اس کے معاملہ کیا ہے, اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے، جانچنے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے. تو جب امتحان لے آتا ہے تو یہ بتانا پڑتا ہے کہ امتحان کس بات کا، ایک پرچہ دینا پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب لڑکوں کا امتحان لیا جا رہا ہو کسی بھی چیز کا، تو اس کو اسکول کالج یہ تو بتائے گا کہ کس بات کا امتحان، تو ایک پرچہ دے گا اس میں لکھا ہوا اپنا اپنا سوال حل کرو. تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے امتحان لے رہا ہے جبکہ اس نے ان کی جیبوں میں کوئی پرچہ نہیں ڈالا ہے، کسی پہاڑ پر کوئی سائن بورڈ نہیں لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں لکھا ہوا کہ میں تم فلاں بات کا امتحان لے رہا ہوں تم سے، نہ آسمان سے آواز آ رہی ہے نہ زمین سے آواز آ رہی ہے، پھر امتحان کس بات کا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجی، پیغمبر پر فرشتے کے ذریعے سے وحی بھیجی اور کتاب اتاری. تو یہ کتاب جو ہے وہ پرچہ امتحان ہے. یہ سارے خدا کے بندے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے ہندو ہوں یا کوئی قوم ہو، ان سب تک ہمیں اس پرچہ امتحان کو پہنچانا ہے. ورنہ امتحان کیسا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیسا امتحان آپ نے لیا ہمیں، کہ ہمیں پرچہ بھی نہیں بتایا. قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ. کیسی عجیب آیت ہے یہ کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کو توڑ دے آیت، ایسی آیت ہے، آپ کی زبانوں کو بند کر دے، آپ کے دماغوں میں ایسا پہنچا لائے کہ آپ گر گئے پھٹ جائیں، ایسی آیت ہے یہ کہ ایک وہ مقام ہے جہاں خدا کو آپ کی ضرورت ہے. یہ وہ مقام ہے، کیا خدا کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ سورج کو چلائیں، زمین کو گھمائیں، سمندروں کو میں تموج پیدا کریں؟ خدا کو آپ کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ خدا اتنا طاقتور ہے کہ ساری کائنات کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں خدا کی. لیکن ایک اسپاٹ ایسا ہے جہاں خدا کو آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ ہی کریں گے. وہ یہ کہ یہ سارے بندے کروڑوں کی تعداد میں جو خدا نے پیدا کر رکھے ہیں، ان کو پرچہ امتحان پہنچانے کے لیے یہاں خدا کو آپ درکار ہے. کیسا عجیب ہے وہ اسپاٹ جہاں خدا کو آپ کی ضرورت ہے، وہ خدا جس کا طاقتور خدا ہے، اتنی بڑی کائنات کو خدا نے بنایا، اتنی بڑی کائنات کو خدا چلا رہا ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں خدا خود ظاہر نہیں ہوا. خدا خود ظاہر ہو تو امتحان ختم، کیونکہ اصل بات تو یہ کہ لوگ سرنڈر کریں اللہ کے آگے، خدا کے آگے چھپ جائیں اللہ کے آگے لوگ. خدا ظاہر ہو جائے تو کون نہیں جھکے گا؟ اگر خدا ظاہر ہو جائے تو کون نہیں جھکے گا مجھے بتائیے. اس لیے خدا اپنے غیب میں رکھے ہوئے ہے قیامت سے پہلے تک کے لیے، اور آپ کے ذریعے جتوانا چاہتا ہے، آپ کے ذریعے خبردار کرانا چاہتا ہے. اگر خدا خود پرچہ لے کر آ جائے تو کون ہے کافر اور کون ہے مشرک جو نہیں جھکے گا مجھے بتائیے. تو اس لیے کہ وہ حالت امتحان باقی رہے، اپنے کو غیب میں رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ ساری طاقتوں کے باوجود، حالت امتحان ختم ہو جائے گی اگر اللہ ظاہر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ حالت امتحان کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں چھپائے ہوئے اور آپ سے چاہتا ہے کہ آپ پرچہ امتحان لے جائیں. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت ہے. یہ ہے مسئلہ، سنگین مسئلہ. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ. فرمایا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے؟ تاکہ قیامت میں حجت اللہ پر نہ رہے، بندوں پر چلی جائے. یعنی جب بندے کہیں کہ خدا تو نے میرے امتحان لینا چاہا تھا لیکن مجھے تو پرچہ امتحان کا پتہ نہیں تھا، تو پیغمبروں کے ذریعے پرچہ امتحان بھیجا گیا تاکہ حجت اللہ پر نہ جائے، حجت بندوں پر جائے. اب نبوت ختم ہو گئی، اب پرچہ امتحان کیسے پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت سے پہلے پرچہ امتحان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر جگہ انبیاء بھیجے، ہر جگہ انبیاء بھیجے. انبیاء نے آ کر پرچہ امتحان کو لوگوں کو بتایا. اب تو کوئی مانے چاہے نہ مانے، لیکن حجت تو تمام ہو گئی اللہ تعالیٰ کی. لیکن ختم نبوت کے بعد کون پرچہ امتحان کو پہنچائے؟ وہ ہے امت محمدی. یہ امت محمدی جو ہے ختم نبوت کے بعد مقام نبوت پر ہے. یہ جو امت محمدی ہے یہ ختم نبوت کے بعد مقام نبوت پر ہے. یہ ہے اصل نزاکت، کہ حجت اللہ کی طرف چلی جا رہی ہے اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. جب انسان بے خبر ہوں، انسان پرچہ امتحان پہنچنے سے پہلے مر رہے ہوں، تو یہ مانے کیا ہیں؟ اس کے مانے ہے کہ حجت اللہ کی طرف چلی جا رہی ہے اور آپ تڑپتے نہیں، حجت اللہ کی طرف چلی جا رہی ہے. آپ غور فرمائیے کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا وہ جوان ہوئے بوڑھے ہوئے مر گئے, پرچے امتحان پہنچا نہیں, حجت کس کی طرف چلی گئی؟ جس حجت کو بندوں پر پڑھنا تھا وہ حجت اللہ کی طرف چلی گئی کہ ہم کو تو بتایا نہیں آپ نے. یہ وہ معاملہ ہے, کہ اس پر سارے لوگ تڑپ اٹھے ہیں کہ نفرتیں چھوڑنی ہے تو نفرت بھی چھوڑیں گے, دشمنیاں ختم کرنا دشمنیاں بھی ختم کریں گے, اپنے نقصان کو برداشت کرنا تو وہی ہم برداشت کریں گے تاکہ حجت اللہ پر نہ جائے. یہ معمولی بات ہے, حجت رب العالمین پر چلی جا رہی ہے اور آپ مسئلے کو لیے ہوئے ہیں, جبکہ صبح شام کھانا بھی آپ کو حاصل ہے. کون مسلمان ہے جو بھوکا مر رہا ہے پھر بھی آپ ہندوؤں کی شکایت کیے بیٹھے ہیں؟ مجھے بتائیے کون مسلمان بھوکا مر رہا ہے؟ کیوں نہیں ترپ تھے آپ اس کے لیے کہ میرے رب کی طرف حجت چلی جائے گی اور میں زندہ ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ارتداد کا طوفان اٹھا, ارتداد کا طوفان, لوگ مرتد ہو گئے, قبائل بہت سارے, اور ایسا لگا کہ دین کا خاتمہ ہو جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ایون قصد دین وانا حی, ایون قصد دین وانا حی, کیا دین میں کمی ہو جائے گی میں کہ زندہ ہوں, میں زندہ ہوں اور دین میں کمی ہو جائے گی؟ تو بہت سارے مسلمانوں کو چیخ پڑنا چاہیے کہ کیا اللہ پہ حجت چلی جائے گی اور میں زندہ ہوں, اللہ پہ حجت چلی جائے گی اور میں زندہ ہوں؟ کہ بندے اللہ کے سے کہیں آخرت میں کہ خدایا تو نے پرچے امتحان ہی بھیجا تھا, میں کیا کریں, ہم کیا کرتے؟ جب بتایا نہیں کیا کرنا تمہیں تو ہم کرتے کیا؟ اب تو ہمیں بخش لیا, ہمیں جنت میں داخل کیجیے. تو مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے کہ ہم اپنے نقصان کو برداشت کریں گے, نفرتوں کو کچھ لیں گے, دشمنیوں کو ختم کریں گے تاکہ حجت اللہ پر نہ جائے. یہ ہے معاملہ, یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے, یہ بہت ہی نازک بات ہے, بہت ہی نازک بات ہے, بہت ہی نازک بات ہے, اتنی نازک کے ساتھ نازک کوئی بات ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے, تڑپانے والی آیت, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے رسول جو کچھ تم پر اترا ہے اسے پہنچا دو, اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. اے رسول جو کچھ اترا ہے اسے پہنچا دو, اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری پیغمبری ہی مشتبہ ہو جائے گی. جو قرآن اترا ہے, جو تعلیمات اتاری ہیں ہم نے جبریل کے ذریعے سے, اسے پہنچا دو لوگوں کے پاس, اگر تم نے نہیں پہنچایا تمہاری پیغمبری مشتبہ ہو جائے گی. اسی آیت کی روشنی میں آپ دیکھیے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امت محمدی ختم نبوت کے بعد مقام نبوت پر ہے. اس آیت کے مطابق امت محمدی کا امت محمدی ہونا مشتبہ ہو جائے گا اگر اس کو نہ پہنچائے تعلیمات رسالت کو لوگوں تک. جس طرح سے پیغمبر ہونا مشتبہ ہو جاتا تھا اس وقت جبکہ وہ اس دعوت کو نہ پہنچا رہا ہو لوگوں کے پاس, اس طریقے سے امت محمدی کا امت محمدی ہونا مشتبہ ہو جائے گا اگر وہ ایک کام نہ کر رہی ہو جس کام کی کرنے کے لیے اسے امت بنایا گیا ہے, یعنی دین کو پہنچانا لوگوں کو. بخدا لوگ جانتے ہیں کہ دعوت ایک کام ہے لیکن کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں قربانی دینی پڑے گی, اس کی قیمت دینی پڑے گی, صرف اس لیے قیمت دینی پڑے گی. قیمت کیا ہے؟ نفرتوں کو ختم کرنا, دشمن کو دوست بنانا, جن کے خلاف آپ یعنی بد دعا کرتے ہیں اس کے لیے دعا کرنا. آج کل آپ جانتے ہیں کہ دعائیں بد دعائیں کیا آتی ہیں, میں کہتا ہوں بد دعائیں کو حق کہاں ملا آپ کو؟ بد دعا کی آتی ہے اس کے لیے جس پر حتمام حجت ہو چکا ہو. یہ وجہ ہے کہ 100 سال سے بد دعا کی جا رہی ہے لیکن کوئی بد دعا آپ کو پڑھ نہیں, کسی کے اوپر پڑھ نہیں رہی ہے, کسی کو پڑھ نہیں رہی بد دعا آپ کی. آپ کہتے ہیں اللہم اہلک الکفرت اول مشرکین, کیوں نہیں ہلاک ہو گئے وہ لوگ مجھے بتائیے, جبکہ 100 سال سے ابھی کہہ رہے ہیں. کیوں؟ یہ دعا کی آتی ہے جب کہ اتمام حجت آپ کر چکے ہوں. اتمام حجت سے پہلے اگر آپ یہ دعا کریں تو بخدا وہ قبول نہیں ہوگی. آپ چاہے 100 برس مزید کرتے رہیں, آپ سو برس سے آپ کر رہے ہیں، سو برس اور کرتے رہیے، ہر کس قبول ہونے والی نہیں ہے. قرآن مجید میں واضح طور موجود ہے کہ اللہ نہیں ہلاک کرتا اس وقت تک قوموں کو جب تک اسے بتا نہ لے. ماں کان رب کا لیہ لکل قرا بزلم واہلوہ غافلون، ماں کان رب کا لیہ لکل قرا بزلم واہلوہ غافلون. کتنی واضح آیت ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی بستی والوں کو ہلاک کر دے اس حالت میں کہ وہ غافل ہوں، انہیں بتایا نہ گیا ہو، انہیں بتایا نہ گیا ہو، آپ نے بتایا نہیں دین ان کو، اور آپ ہلاکت کی دعائیں کر رہے ہیں. یہ قبول ہو جائے گی؟ یہ 1000 سال تک کرتی تھی، کبھی قبول نہیں ہونے لگی. اتمام حجت کے بعد بد دعا آتی ہے، اتمام حجت سے پہلے بد دعا کی قیمت نہیں. یہ باتیں جو ہیں باتیں نہیں ہیں، یہ دل کے ٹکڑے ہیں. اور بخدا مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، بخدا مجھے کسی کو بلیم نہیں دینا ہے، مجھے کسی کو غلطی ثابت کرنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ باتیں میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن حدیث مجھے یہی نظر آتا ہے، کوئی دوسری وجہ نہیں، قرآن حدیث یہی نظر آتا ہے.